Book 2 64 64 64 النفي 1 وارقوبا بيرولي وارقوبا إرتي لا أفهم الكلمة ام سيتقويس منيشنلوبا ار مسميس ام سيتقويس منيشنلوبا ار مسميس لا افهم الجملة اس تينادادبا فير كاويجي اس تينادادبا فير كاويجي لا افهم المعنى مي ار مسميس منيشنلوبا მე არ მესმის მნიშვნელობა. المعلم მასწავლებელი მასწავლებელი კაცი. هل انت تفهم المعلم؟ გესმით მასწავლებლის? გესმით მასწავლებლის? نعم افهمه جيدا. დიახ, მე მისი კარგად მესმის. დიახ, მე მისი კარგად მესმის. المعلمة მასწავლებელი მასწავლებელი ქალი. هل انت تفهم المعلمة؟ გესმით მასწავლებლის? გესმით მასწავლებლის? نعم افهمها جيدا. დიახ, მე მისი კარგად მესმის. დიახ, მე მისი კარგად მესმის. الناس خالخي خالخي. هل انت تفهم الناس؟ გესმით ხალხის? გესმით ხალხის? ლა ლა აფჰამუჰუმ ბიშაკლ ჯეიდ. არა, მე მათი ისე კარგად არ მესმის. არა, მე მათი ისე კარგად არ მესმის. ასადიკა ასაჰიბა. მეგობარი გოგო. მეგობარი გოგო. هل لديك صديقه؟ გყავთ მეგობარი გოგო? გყავთ მეგობარი გოგო? نعم لدي صديقه. დიახ, მყავს. დიახ, მყავს. الابنه ქალიშვილი ქალიშვილი. هل لديك ابنه؟ გყავთ ქალიშვილი? გყავთ ქალიშვილი? لا ليس لدي ابنه. არა, არ მყავს. არა, არ მყავს.